Welkom iedereen bij podcast IT-Bende podcast 323 van 21 augustus 2015 in de box hangen. Daar punt. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broerster, de gast. Jezus, de koffie wordt nog gezet. Bas de Lange. Hoi, welkom. Ja, Bitcoin. De pakket... grote of het getal wat moet inperken wat dat het blok niet de blok niet te groot wordt en de frequentie waarmee de bloks worden uitgegeven begint tegen een limiet aan te lopen. Tenminste, we zijn op 40% of zo en als we op 100% zijn dan crasht het Bitcoin systeem. Dus dat je nog niet op IPv6 zit, hè? Ja, maar dat betekent dat clients een groter iets moeten, een blok moeten gaan accepteren, maar dat kan niet in een distributed system natuurlijk, want dan is de trust weg. Het is misschien goed om eerst even een beetje toe te lichten hoe dat met die bloks werkt. Ja, graag. Als je met Bitcoin een betaling doet, dan stuurt jouw wallet, die stuurt naar het Bitcoin netwerk het bericht van Bas betaalt naar Martin. Mm-hmm. Nou, De kunst is om die betaling zo snel mogelijk door het hele netwerk te verspreiden. Om zodoende double spends te voorkomen, zeg maar. Die betalingen die worden meegenomen iedere 10 minuten door alle delvers, dus de miners in het netwerk. Die zeg maar, die verzamelen alle transacties en die stoppen dat in een blok en die zetten daar zeg maar een stempel op van goedgekeurd. En... maar daar zit gewoon zeg maar een soort van maximum grootte aan dat blok. Om praktische redenen. Dat gebeurt in de 10 minuten. Maar in ieder geval, die is 1 megabyte. En daar is al heel erg lang discussie over of die grens niet omhoog moet. En alleen het punt is dat het lijkt eigenlijk zeg maar een hele platte discussie, zo van moet het nou 2, 3 of 4 megabyte worden. Maar eigenlijk, er zit een soort van de strijd tussen zienswijzen tussen, zeg maar. De meerderheid van de Bitcoin ontwikkelaars, die vinden de betrouwbaarheid van Bitcoin voorop moet staan. En dat zeg maar die beperking, daar moet wel iets aan gedaan worden. Maar zij vinden niet noodzakelijkerwijs dat zeg maar door Bitcoin gedaan moet worden. Er zijn namelijk ook andere initiatieven die proberen om een betaalsysteem rond Bitcoin te ontwikkelen. Dus dat heet Lightning, het Lightning netwerk. En er is trouwens ook uit Nederland een initiatief, AmicoPay. Mm-hmm. Het is heel lastig uit te leggen, maar het komt erop neer. Ze hebben een systeem waarbij je een beetje moet denken aan het Hawala-systeem, wat al eeuwenlang in islamitische landen gebruikelijk is. Waarbij je zeg maar trusted parties hebt, verspreid over het hele netwerk, die onderling betalingen verrichten. En daarbij wordt zeg maar Bitcoin als een soort van terugvaloptie gebruikt. Maar het punt is, die systemen die zijn nog allemaal heel erg theoretisch. Die zijn nog niet in gebruik. En ik zou maar zeggen, de meerderheid van de Bitcoin ontwikkelaars, die heeft zoiets van nou, de veiligheid van Bitcoin staat voorop. Dus dat er zeg maar een bepaalde begrenzing komt aan die betalingen, dat kan gebeuren. Maar dat is, daarvoor gaan we niet zomaar zeg maar de bloklimiet omhoog gooien. Want het probleem is namelijk, als je die omhoog gooit, dan ben je eigenlijk heel fundamenteel het ontwerp van Bitcoin, nou niet zozeer het ontwerp, maar ik noem het maar even de infrastructuur van Bitcoin ben je aan het veranderen. En dat is gewoon gevaarlijk, zeg maar. Waarom is het gevaarlijk? Omdat dan een mobieltje een heel groot blok moet Het is goed dat je het vraagt. Want ik moet zeggen, ik begreep dat zelf ook nog niet zo heel erg goed. Kijk, het komt erop neer dat jullie hebben al wel begrepen dat er enorme centralisatiewerking is, zeg maar, in Bitcoin. In de zin van dat er het afgelopen 1,5 jaar zijn er al meerdere keren geweest dat er één delverpartij is geweest die meer dan 50% van het netwerk in handen had. En dat komt omdat het gewoon heel erg duur is om Delver te zijn, zeg maar. Dus het wordt vanzelf, zeg maar, iets voor heel erg gespecialiseerde partijen. En daardoor is er een enorme... Toen Bitcoin begon, had iedereen een eigen peer-to-peer Bitcoin nodig. Dus met andere woorden, de diversiteit aan partijen binnen het netwerk was heel erg groot. He, die was niet ultiem, maar heel groot. Nou, op een gegeven moment... Want in het begin kon je nog gewoon op jouw desktopcomputer bitcoins minen. Nou, dat werd op een gegeven moment Ook op mijn videokaart. Ja, precies. Maar dat is nu tegenwoordig al volgens mij niet meer rendabel. En nu is het zo dat je echt hele gespecialiseerde hardware hebt die dat doet. Maar het punt is dat daardoor er alleen nog maar hele gespecialiseerde gewoon mining farms zijn die dat doen. Dus dat betekent dat in de praktijk, zeg maar... In het Bitcoin-netwerk, ik noem maar even iets, vijf verschillende partijen aan het minen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Ja, pak me even niet op het getal hoor, maar een sterk oligopolische werking, als ik het zo mag zeggen. Dus een sterk monopoliserende werking. En dat komt doordat het eigenlijk alleen nog maar rendabel is voor zeer gespecialiseerde partijen. Mm-hmm. Als je die block size omhoog gooit. Kijk, bij die block size, het gaat niet alleen maar om hoe groot de computers van die miners zijn, maar die blokken, die moeten ook zo snel mogelijk over het netwerk wereldwijd verspreid worden. Ja, want elke 10 minuten is natuurlijk ook een bottleneck. Daarom willen ze die block size omhoog krijgen. Dat begrijp ik. Ja, maar het punt is, die blokken, het versturen van een 1 megabyte blok is makkelijker dan het versturen van een 20 megabyte blok. Daarom zei ik, kan mijn mobieltje het binnenkort wel aan. Dus ja, maar je mobieltje heb je sowieso een light wallet. Ja, ik bedoel, tenzij jij een heel raar mobieltje hebt, maar dat... maar het is dus... Het is niet handig dan om niet de block size, maar de frequentie omhoog te gooien. Doe het niet 6 keer of elke 10 minuten, maar doe het 8 keer per uur. Ja, goed, dat zou kunnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat hele lastige discussies vind, omdat het lastige met dat delven is, dat het is makkelijk uit te leggen, maar om het echt te begrijpen is het een stuk moeilijker. Maar er zijn trouwens ook wel altcoins die dat wel doen, hoor. Er zijn altcoins die om de 2,5 minuut een blokbevestiging hebben. Maar dan nog is het, zeg maar, kijk, waar het om gaat is dat je hebt een verspreid netwerk en daartussen wil je eigenlijk zo snel mogelijk dat al die blokken heen en weer gaan, zeg maar. En kijk, tussen één partij het heen en weer sturen van 20 MB met die glasvezelkabels tevoren stelt niet meer zoveel voor. Maar in het netwerk wordt het een heel ander verhaal, zeg maar, dan... Ja, dan is het allemaal veel kwetsbaarder. Als ik even terugpak, NPM is een 250 gigabyte couchbase database. Uh-huh. Dat kan heel goed heen en weer tussen de hele wereld, tussen allerlei couchdb dingen. Dus is het niet, en dat gaat met hele kleine change blokjes. Dus is dan niet... Is het dan niet fundamenteel? Moeten we niet juist naar kleiner dan? Ik bedoel, we zien toch aan NPM en Couchbase dat een werkend concept is. Nou ja, kijk, het punt is dat ook de Bitcoin ontwikkelaars willen wel die block size omhoog. Alleen die willen dat wel, laat ik zeggen, waar de ruzie nu eigenlijk om gaat, is dat een minderheid van de ontwikkelaars hebben nu besloten om eigenlijk Bitcoin zelf te forken. En het punt is, als je heel erg into open source bent, dan heb je precies van, oké, so what? Ja, want dat ben je niet meer dan gewend, zeg maar, dat er om dezelfde tijd weer iemand chagrijnig afhaakt, zeg maar. Mm-hmm. Maar hierbij is het probleem dat er het risico bestaat dat er op een gegeven moment twee Bitcoin blockchains naast elkaar bestaan, die allebei van mening zijn dat zij de ware Bitcoin blockchain zijn. Mm-hmm. En het is heel erg onduidelijk wat dat in de praktijk gaat betekenen, maar omdat het gewoon nog nooit getest is. Maar ik weet wel zeker dat het natuurlijk de clients die niet die block size verhoogd hebben, die gaan natuurlijk de grotere blokken nooit goedkeuren. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, je loopt zeg maar het risico dat ik een Bitcoin wallet heb en jij een Bitcoin wallet. En dat ik een betaling naar jou denk te maken. Maar dat, ja, dat jij net op de verkeerde chain zit, zeg maar. Mm-hmm. En is dat, het niet zo dat de ene, zeg maar, American Express is en de andere Visa? Nederlandse Bitcoin. Het is meer back to the future. Je moet eerst terug in de chain en dan de andere kant. Nou ja, kijk, het punt is, het is... kijk, er zijn inmiddels al 700 altcoins of zoiets. Mm-hmm. En dat is ook, zeg maar, waarvan iedereen zegt... Dat is de manier als jij, zeg maar, zoals in open source kringen... Je macht wil doen laten gelden. Hè, dan start dan een altcoin, want dat is, zeg maar... Dat zou je kunnen zien als een vork, maar het is een veilige vork. Want jij pakt zeg maar de broncode van hoe Bitcoin werkt en jij start een nieuwe chain. Alleen waar het chagrijn nu over begaat is dus dat zij de blockchain, de Bitcoin blockchain aan het vorken zijn. Mm-hmm. En dan ook nog eens op, ja, ze zitten heel erg druk op de ketel te zetten, terwijl er niet... Er is niet een hele nadrukkelijke reden waarom dat nu meteen vanaf deze week moet worden ingevoerd. Ja, dat zei ik net. We zitten op 40% van de netwerkbelasting en we hebben dus nog 60% te gaan. Ja, ja, en er zijn ook heel veel... Wat is jouw verwachting hoe snel dat vol is? Ja, dat vind ik heel lastig te zeggen, want het punt is namelijk dat... Dat willen wij wel exact horen. Ja, precies. Maar... Een schatting... Laat ik zeggen, er wordt geroepen dat het binnen nu en een paar jaar dat het wel een probleem zou gaan worden. Maar het punt is, kijk, waar de discussie ook over gaat. Kijk, de mensen die nu de Bitcoin blockchain hebben geforkt, die willen eigenlijk dat Bitcoin op zichzelf ook een betaalnetwerk wordt, zeg maar. Dat is een beetje de gedachte die erachter zit. En je zou kunnen zeggen dat, zeg maar, de Bitcoin ontwikkelaars... dat die eigenlijk meer een houding hebben van... Bitcoin moet layer 1 zijn. Bitcoin zelf moet gewoon veilig zijn. En ook de partijen die het dekken... die moeten zo divers mogelijk zijn. Want dat is belangrijk voor de veiligheid. En zij zeggen meer van... om betalingen mogelijk te maken... dus als betaalnetwerk, zeg maar... zouden we eigenlijk ruimte moeten scheppen... dus voor Lightning of AmicoPay. En een van de discussies zijn dat dus de mensen van de oorspronkelijke Bitcoin, zeg maar, die hebben zoiets van als de betaalfee, dus de transactiekosten een beetje omhoog gaan, dat is niet erg, want dat biedt juist, zeg maar, een incentive voor Lightning en AmicoPay. Terwijl de mensen die Bitcoin nu geforkt hebben, of in ieder geval het proberen, die willen eigenlijk, zeg maar, dat die betaalkosten ook zo laag mogelijk blijven. En als je het zo hoort, dan denk je van, ja, mooi, weet je, want je wilt betaalkosten zo laag mogelijk houden, maar er zit eigenlijk, zeg maar, een diepere discussie achter. Oké, ik heb nog een andere vraag, want ik snap het dan niet helemaal. Wat is nou het verschil dan tussen een fork, waar we het nu over hebben, en die altcoins? Die altcoins, die zijn gewoon een munt, zeg maar, naast Bitcoin. Dus die maken geen gebruik van de Bitcoin blockchain, die maken in principe geen gebruik van de... Oké, dus die zijn compleet anders. En de fork waar we het nu over hebben, die... De Lightning bedoel jij, Bart? Niet. Maar de Dogecoin of de weet ik veel wat. Mm-hmm. Nou ja, laat ik zo zeggen, die vergroten alleen maar het aanbod aan verschillende munten. Terwijl die partijen die nu een vork plegen, om het zo maar even te zeggen, die zijn het Bitcoin betaalnetwerk zelf aan het opsplitsen in twee betaalnetwerken. Dat proberen ze eigenlijk. Mm-hmm. Laat ik ze in ieder geval zeggen dat de oorspronkelijke ontwikkelaars niet vinden dat het daar de bedoeling van, of dat het de bedoeling is. En ik vind het zelf ook lastig om precies te zeggen waar ik nou, hoe ik hier zelf nou precies in sta. Maar ik heb wel zoiets van, ja, er is niet een hele nadrukkelijke noodzaak waarom er nou juist nu die vork moet worden gepleegd. Dus ik heb wel zoiets van, ja, weet je, waarom stellen zij het hele Bitcoin-netwerk op de proef? Ja, want het zou heel erg fout kunnen gaan, dat weet ik niet. Ja, maar dat is wel de angst, zeg maar. En dat doen ze alleen maar omdat zij nu hun wil willen doordrukken. Maar is er niet een heel urgente noodzaak waarom dat nu expres deze week moet gebeuren, zeg maar. Ja, zij zeggen wel dat over 1 of 2 jaar dat dan, zeg maar, die blokken vol zijn. Ja, dat is dan jammer, maar dan verhoog je gewoon de transactiekosten. Het is niet zo dat dan ineens Bitcoin vastloopt of zoiets. Het is alleen maar zo dat je dan waarschijnlijk zult gaan krijgen dat, zeg maar, de miners, dat die betalingen met een hogere transactiekosten voorrang zullen geven, zeg maar. En dat biedt, zeg maar, mensen die betalen, of beter gezegd de mensen die de wallets ontwikkelen, maakt het voor hun aantrekkelijk om een iets hogere fee te vragen. Zeg maar. Mm-hmm. Dan ga je het spreiden. Ik bedoel, dan gaat mijn betaling pas over een half uur. Dat zou dus kunnen. Maar kijk, voor alle duidelijkheid, die kosten zijn nog steeds waanzinnig laag. Mm-hmm. Dus ik bedoel, of je die nou met 0,1 eurocent of weet ik hoeveel verhoogt, het is niet zo dat ineens de wereld in elkaar stort, zeg maar. Dat Behalve dan dat de client dat misschien moet weten dat hij. Of is dat niet zo dat de client dat hoeft te weten dat hij in blok 18 wordt meegenomen in plaats van in het huidige blok? Nee, dat is zo. Er is geen enkele garantie dat jouw betaling wordt meegenomen. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat als je een wallet ontwikkelt, een Bitcoin wallet, dan word je geacht die transactiekosten te schatten van tevoren. Dat moet erbij zeggen, dat snap ik nog niet helemaal, maar. Ik heb ook begrepen dat die feature eigenlijk nog niet werd uitgeprobeerd. Maar goed, dat is een technisch iets. Oké. Nou, interessant. Ik ben wel benieuwd of dit inderdaad dan een crash betekent. Want ja, de munt kan natuurlijk ook instorten als deze splitsing doorgaat. Ja, ik moet zeggen wat ik er zelf vooral... hoe je het dan vindt, is dat het eigenlijk toch ook wel weer laat zien dat ook Bitcoin nog niet zo apolitiek is als het zou willen. Hè, want eigenlijk is het wel bizar dat nu twee mensen dat die zoveel onrust veroorzaken binnen het netwerk. Dat klopt niet helemaal met, zeg maar, het beeld wat er geschapen wordt van Bitcoin, dat het helemaal onafhankelijk van mensen, zeg maar, zijn werk doet. Mm-hmm. Dus dat, dus nou ja, goed, in ieder geval, dat vind ik zelf wel. Ik weet niet goed hoe het uitpakt, maar ik ben wel benieuwd. Ja, het is interessant, want je kan natuurlijk ook zeggen, wat is er eigenlijk mis mee om de Bitcoin ding op te splitten in 2 verschillende of in 5 verschillende stromen, zal ik maar zeggen, als je dan maar weet met welke Visa of Mastercard, dat je maar weet waar je dan bij zit, zal ik maar zeggen. Dat heb ik me ook zitten bedenken van dat misschien dat er gewoon op deze manier 2 nieuwe, of nou ja, in feite 1 oude en 1 nieuwe Bitcoin altcoin netwerk ontstaat. Moet alleen een bridge. Maar uitwisselbaar zijn. Als bridge, je een bridge. Systeem iets kunt betalen en kunt overmaken naar het andere systeem. Ja, alleen, kijk, het punt is dat, kijk, als ik het zo mag zeggen, het zou natuurlijk kunnen dat het uiteindelijk met een scissor afloopt. En laten we dat ook hopen, maar ik bedoel, het probleem is dat, het is niet nodig, laat ik het zo zeggen. Daar die post hier in de chat, Microsoft Bitcoin. Microsoft kan toch gewoon een split maken? Dan op dezelfde manier en zeggen van, nou, vanaf nu als er 1 begint gedongen, als er 1 schaap over de dam is. Ja. Nou zeker, dat heb ik me ook al. En ik bedoel, dat is wat ik ook bedoel met dat het aangeeft dat het. Dat Bitcoin dus helemaal niet zo zeker is als men nog wel eens wil beweren, zeg maar. Want ik bedoel, die mining power, dat is nog steeds peanuts, als je het mij vraagt. Ik ben geen deskundige op dat gebied, maar ik bedoel, ik geloof best dat die mining farms, dat het een fabriek vol is. Maar ik bedoel, de Amerikaanse geheime dienst, die hebben niet een fabriek vol, die hebben het halve land vol staan met dit soort machines. Dus ik bedoel, volgens mij, als zij kwaad zouden willen, zeg maar, of als ze zo'n grapje zouden willen herhalen, dan kan het wel, zeg maar. Mm-hmm. En, nee, maar wat je zegt, dat is, laat ik zo zeggen, dat vind ik er interessant aan, maar het is wel zo dat ik er niet heel erg blij mee ben dat het nu gebeurt. Maar het is interessant om te zien wat dit nu eigenlijk gaat betekenen in de praktijk. Dat je zoiets krijgt als dat de Republiek China in Taiwan zit en dat de Democratische Republiek China of zo, dat het dan China is of zo, weet je wel. Dat je twee naast elkaar bestaande staten krijgt. Ja, maar wat ik zeg, het opent ook de weg naar allerlei andere splits op dezelfde manier. Mm-hmm. Als je maar de juiste groep achter je krijgt die dan ook van dat betaalmiddel gebruik wenst te maken. Ja goed, maar kijk, het probleem is natuurlijk gewoon dat het... Ik kan toch naar Bitcoin kiezen dan, voor Bitcoin of voor Bitcoin XL? Ja, het heet Bitcoin XT. Maar ik bedoel omdat het iets groter is. Sterker nog, het heet Bitcoin XT en dan wordt het XT Coin en dat kun je dan weer afkorten naar Ecstasy. Mm-hmm. En, dat is de politiek, voor de mensen die het al helemaal zo goed kunnen volgen, is dat positieve reclame. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar ik bedoel, dat viel me op toen ik het las. En hoe zeg je dat? Je zou kunnen zeggen van dat dit een hele goede manier is om de bestendigheid van het, ik noem het maar Bitcoin staatsbestel te testen. Mm-hmm. Maar ja, en ik bedoel, in die zin kun je natuurlijk al dit soort aanvallen goed praten. Maar ja, uiteindelijk heb je toch liever gewoon wel een enigszins stabiele munt met niet al te veel geruzie tussen de ontwikkelaars, zeg maar. Dat is toch. En dit is wel een vijandelijke overname, als ik het zo mag zeggen, in bedrijfstermen. Ze hadden ook gewoon een nieuwe munt kunnen starten. Ik bedoel, dat had ook gekund. En dat is ook, zeg maar, de koninklijke weg om te doen. En nu lopen ze het echt heel erg op de spits te drijven. En kijk, het boeiende is ook dat de werknemers die erachter zitten, dat die ook werken bij twee grote Bitcoin betaaldiensten. Dus ik denk dat dat ook niet helemaal toevallig is, zeg maar. Dat ook wel hun kijk hierop. Ja, het is een machtsovername. Een zogenaamde pissing contest. Ja, nou ja, zoiets. Dat, Nou ja. Dat is inderdaad, waar twee partijen vechten, is er altijd een verliezer. Ja. Dus ik begrijp je gevoel dat dit verkeerd af kan lopen. Mm-hmm. Nou, weet je waar ik vooral bang voor ben? Is, kijk, als je, zeg maar, oprecht zou kunnen stellen dat de grote meerderheid het hiermee eens is met het vergroten van die block size. Maar dan ook, zeg maar, echt de grote meerderheid. Dus niet alleen maar 51% of 75%. Nou, ik bedoel, dan zou je kunnen zeggen van, nou, oké, terecht, weet je wel. Maar het grootste gevaar is natuurlijk eigenlijk dat het een beetje kantje boord is, zeg maar. Dat is eigenlijk, dan krijg je, zeg maar, die echte splitsing. En dat is trouwens ook, dat is wel de kritiek ook op de fork. Dat ze hebben een truc uitgehaald waardoor, zeg maar, als er op een gegeven moment 75% van de delfkracht, van de delvers aangeeft, zeg maar, dat zij overgaan naar die Bitcoin XT. Dat dan daarmee, zeg maar, het besluit is genomen. Maar het probleem is, dan heb je het dus over de delvers. En dan heb je het dus niet zozeer over de gebruikers van de munt. Terwijl die forkgasten wel de indruk wekken als dat het, zeg maar, als dat het hun om de gebruikers gaat. Terwijl het kiessysteem, om het zo maar even te zeggen, wat ze gebruiken, dat gaat puur uit van de delfkracht. Mm-hmm. Maar het probleem zit toch ook wel bij, eigenlijk het hoofdprobleem zit dat ik mijn wallet, die al 400 jaar niet geüpdate is en gewoon rustig draait, dat die geüpdate moet worden. Dus alle users die een wallet hebben draaien, moeten dan natuurlijk software gaan patchen en updaten en whatever. Mm-hmm. Dus dat is een hele operatie, lijkt mij. Ja, precies. En dat is dus, ik zou maar zeggen, ook precies de reden dat je kunt afvragen of dit nou dus de de nette manier is om dit door te voeren. Mm-hmm. En wat ik zeg, ik vind het zelf heel lastig, omdat de overwegingen zijn heel erg, wat ik al zeg, ze zijn makkelijk uit te leggen, maar moeilijk te begrijpen. Dus daarom heb ik ook de indruk dat heel veel, ik noem het maar, gebruikers van Bitcoin zoiets hebben van, ach, doe niet zo moeilijk over die block size verhoging. Maar zelf denk ik van, ja, maar wacht eens, die oorspronkelijke ontwikkelaars, die weten heus wel waar ze mee bezig zijn. Die zitten al 30 jaar in het cryptovak. En die zullen echt niet gewoon, omdat ze toevallig iets te gauw in hun broek plassen, zo'n block size verhoging niet willen. Die zullen daar heus wel, die hebben daar echt niet, mm-hmm. Het is echt niet alleen maar koud watervrees. Die zullen daar heus wel goede overwegingen mee hebben. En wat voor mij wel de belangrijkste is, is dat ik gewoon denk van ja, ik zie niet in waarom ze dit nu zo enorm op... Nee, want het logische zou natuurlijk zijn om te zeggen op 1 januari 2019 schakelt het hele netwerk om naar een grotere bitsize. En dan heb je tot die tijd de tijd om al je clients te testen en voor te bereiden op die switch. Ja, dat kan. Maar goed, vooral duidelijkheid, de oorspronkelijke ontwikkelaars vinden ook dat de block size verhoogd moet worden. Dus dat is op zich geen discussie. Mm-hmm. Het is meer de vraag, er was onder meer de discussie over, moet het een soort van dynamische verhoging worden? Ja, dus zo van, hoe noem je dat? Je zou kunnen zeggen van, hoe meer transacties, hoe hoger de block size. Ja, alleen, het probleem met... Het probleem is gewoon dat ze gewoon niet zo goed weten wat de effecten zijn daarvan. Mm-hmm. Want er zijn nu al, met die 1 MB block size zijn er volgens mij ook al, het lijkt heel weinig 1 MB, maar in zo'n verspreid netwerk heeft dat groot effect op zeg maar de latency zeg maar, van het geheel. En juist die latency is veel belangrijker eigenlijk. Dus dat... De verspreiding van de informatie binnen het netwerk. Mm-hmm. En de redenering dat als je de block size in één klap naar 20 MB verhoogt, dat je dan dus dat de delfkracht nog meer gecentraliseerd wordt. Terwijl die eigenlijk al voortdurend heel erg aan het centraliseren is. Mm-hmm. Het is interessant, maar misschien overwint helemaal niet de meest succesvolle. Ik bedoel, dat hebben we al eerder gezien in de geschiedenis. Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb het gevoel, eerlijk gezegd, dat... Ja, goed, nee, ik moet geen... ik wou gewoon zeggen van dat het toch bij de... Dat het ze niet gaat lukken, die vork. Maar dat weet ik gewoon niet. Mm-hmm. Ik heb alleen wel een beetje de indruk dat zeg maar de mensen die, om het zo maar te zeggen, die voor de vork zijn, die zijn heel georganiseerd, om het zo maar te zeggen. Die zitten echt een campagne te voeren om die vork er doorheen te drukken. En dat de mensen die tegen die vork zijn, en de gewoon voor de oorspronkelijke manier van werken waren, dat daar nog heel veel mensen tussen zitten die eigenlijk nu pas een beetje wakker beginnen te worden. Mm-hmm. En dat die nu pas beginnen in te zien van, hé, maar wacht eens, misschien moet ik mijn stem laten horen over het feit dat dit misschien helemaal niet zo'n veilige weg is om te doen, zeg maar. Dus, Nee, nou, volgens mij is het duidelijk voor ons in ieder geval. Ik verwacht ook voor de luisteraars, we hadden het net even over het beste overleeft. Ik denk dat wij gewoon verder gaan met het nieuws. Je kan blijven hangen natuurlijk, zoals gebruikelijk, Bas. Uh-huh. Kijk of je tijd hebt. En anders dan spreken we je zeker later. Ja. Wowla is een heel geweldig systeem. Goed geëncrypt om centraal je files op te slaan. Voilà. Voilà. Voilà. Nee, voilà. Voilà. Oké. Okay. Het overleeft altijd, want het is het beste systeem. Ja, alleen ze gaan wel uit, hè? Ja, dus ja, het beste systeem overleeft niet. Hebben zij de mogelijkheid om dat uit te zetten, Lassie? Ik moet dit streamen, jongens. Ja, het wordt helemaal ontmanteld. Mm-hmm. Hebben jullie dat meegekregen of niet? Ik heb even een link getweet. Ja. Ja, ik heb dat wel meegekregen. Ik ben actief gebruiker en ook zo'n mail gehad. Vreemd genoeg komt hij altijd in het Frans binnen bij mij. Oké, dat zal je leren. Maar er is een andere partij, Tresorit. En dan kun je met een Walla 15 code kun je daar korting krijgen als je overstapt. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk, het stinkt natuurlijk aan alle kanten. Ja, ik heb het getest. En maar die hebben wel een grotere drive space. Ja, je krijgt voor 10 euro per maand. Met de korting dan als Walla gebruiker. 57 per maand. Dan krijg je meteen 100 gigabyte. Mm-hmm. Wat een heleboel is. Maar er zijn een heleboel dingen die je niet kunt met dat programma. Wat je wel met Walla kunt. Wat ik vreselijk handig vind aan Walla. Is het feit dat je bepaalde folders in sync kunt hebben. Tussen bijvoorbeeld een desktop en een laptop. Mm-hmm. Ja. En de meeste cloud storage bedrijven werken met een bepaalde sync folder. En alles wat je daar dan ingooit, wordt dan over een andere device gesynct. Maar dat betekent dus dat je een lokale kopie moet maken van je bestanden. En dat is natuurlijk vreselijk onhandig. Mm-hmm. Waarom zou ik mijn My Documents folder ook nog een keer in een speciale sync folder moeten zetten, die ik dan lokaal ook nog een keer zelf moet gaan bijwerken, om ervoor te zorgen dat die bestanden ook op een andere computer terechtkomen? Nee, maar dit kunnen ze uitzetten omdat het een centrale functie alsnog heeft, want je data wordt toch ook verspreid over alle clients? Nee, dat was vroeger zo, want dat was echt een peer-to-peer netwerk. Mm-hmm. Maar dat is al heel lang niet meer zo. Oké, maar dat concept hadden ze moeten aanhouden om niet down te gaan, denk ik. Ja. Ja, in principe wel. Ja, kijk, Lassie is ook van Seagate volgens mij tegenwoordig. Het is een combinatie en het brengt gewoon te weinig geld uit op. Afgelopen december hebben ze natuurlijk al alle gratis accounts opgeheven. Dat was natuurlijk al een teken aan de wand. En nu trekken ze ook de stekker helemaal er maar uit. Dus het verdient gewoon niet genoeg. Mm-hmm. Maar het grote voordeel is dat het een Europees gelokaliseerd bedrijf was, volledige encryptie had, niet alleen de beveiligde verbinding, maar de data werd ook echt beveiligd, verstuurd en beveiligd opgeslagen, versleuteld. Dus het was hartstikke goed en het was goedkoop. Ja, te goed. Ja, het is te goed en te goedkoop en er is te veel concurrentie. Ja, en de mensen vinden het misschien niet zo boeiend. Nee, misschien moet iemand het forken, ik weet het niet. Ja, het moet toch weer richting die peer-to-peer en gewoon wel dezelfde functionaliteit hebben. Maar misschien komt er inderdaad echt iemand. Want dit is natuurlijk, het was wel best wel goed. Dus, niet alle goede dingen overleven. IBM die gaat Ubuntu op Linux mainframe zetten. Ze zijn met Canonical aan het praten en zo. Dus ik denk dat is ook wel weer een interessante stroming. Dat we dus op dat punt dus ook weer opeens zien dat software van Ubuntu opeens helemaal op mainframes komt. Je zou op basis niet denken dat de meest geschikte. Je zou CentOS eerder verwachten of zo. Tenminste, denk ik dan. Maar goed. Het worden dus Ubuntu mainframes van IBM. Interessant. Had jij nog wat gezien daar? Want jij bent op een poos even ondergedoken. Dus je hebt vast wel wat nieuws te roepen. Ja, eens even kijken. Nou, er is een nieuws uit Cupertino. Apple heeft de macOS El Capitan hebben ze de beta 5 van ingetrokken. De developer preview 5 moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus ik van de week heb ik hem nog geïnstalleerd. 5 en een dag later had ik zomaar 7 te pakken. Ik dacht, hé, hier waren 6 gebleven. Dus daar was wat mee aan de hand. Ik weet eigenlijk niet precies wat er aan de hand was, maar dat was wel opvallend. En ja, goed, Apple is natuurlijk aan het experimenteren ook met public beta's. Daar zijn ze nog niet zo heel goed in. Dus het ja, dat is eventjes een beetje aankijken. Mm-hmm. Maar, het idee dat het wel, het mooi? Nou ja, Ja, ach, is het mooi. Het is weer de nieuwe macOS. Die naam is natuurlijk verschrikkelijk. El Capitan. Mm-hmm. El Capitan noemen ze het dan. Nou, dat is misschien omdat het macOS 10 is. Ik weet het niet. Maar ja, ik denk dat we wel een beetje over het hoogtepunt van de software development van Apple heen zijn. Mm-hmm. Ook als ik iOS 9 volg, hè, daar zitten we nu op beta 5 ondertussen. Ja, ik zie dat die beta 5 over the air eigenlijk naar mijn iOS apparaat is gekomen, behalve naar mijn iPhone 6, want daar ziet hij hem niet. Dus daar moet hij met een kabeltje worden geïnstalleerd. Ja, er zijn gewoon wat rare dingen die ik eigenlijk ook nog nooit eerder heb gezien aan de hand. Het is stuk. Maar goed, dus dat mag met beta's. Ja, jawel, maar goed, er zit natuurlijk bij beta 5. Dus ik geloof dat ze voor 9 september weer een evenement gepland hebben staan. Dus dat is, dat is over 2 weken. Volgens mij hebben ze nog een hele hoop te doen. Ik heb niet het idee dat het al zo stabiel is dat het wel klaar is voor het grote publiek. Maar dat heb ik al een tijdje niet. Dan wordt het gereleased. Ja, dan krijg je van die Ziggo-achtige dingen. Mm-hmm. Ik word daar mysterieus gezien. Waarvan ik dacht van, goh, zou dat met software te maken hebben? Of zou dat iets anders zijn? Ja, er is geen storing met Ziggo-modems als je Windows 10 hebt. Bel de helpdesk maar. Ja, ja, Windows 10 wil sommige modems over de zijk helpen. En die gaan dan elke 10 minuten 50 seconden down. Maar er is geen, storing. Waarschijnlijk loopt er een of andere NAT-tabel vol of zo. Maar er is geen probleem. Ja, dat zijn natuurlijk wel interessante dingen. Mm-hmm. Ik heb van de week ook een berichtje voorbij zien komen over een Google wifi router. Een intelligente wifi router van $200. Ja, een soort rond zwart cilindertje wat ik dan moet neerzetten. En dan hoef ik alleen maar in te pluggen en al mijn zorgen zijn voorbij. It just works. Ja. Ook dat is natuurlijk, er zit TP-Link hardware in. Dus die hardware aan zich is niet zo heel bijzonder, stel ik me voor. Ja, ook dat is natuurlijk weer software-defined, ja. Maar moeten wij nu routers van Google gaan kopen? Ik bedoel, als computerbranche, we gaan niet meer. We gaan alles bij Microsoft en Google kopen. Is dat de toekomst? Ja, het gaat natuurlijk om de visie, hè. Kijk, wat ik zeg, die hardware, dat is al jaren niet meer spectaculair. Ik zag van de week weer een verkoopgrafiekje voorbij komen van de PC-verkopen. Nou, daar word je dus niet blij van. Dat zit al jaar na jaar in het slop. Alleen ja, Apple is de enige die plust. Mm-hmm. En de rest van de merken, Acer, HP, Dell, ja, die zitten allemaal aan de minkant. En dat zie je nu, zit aan de pluskant. Sorry, wie? Lenovo. Ja, als een van de weinigen. Ja, wat we gaan zien is dat er gewoon die hardware waar die gemaakt wordt. Google heeft natuurlijk ook al met die Nexus, met verschillende hardware leveranciers dat geprobeerd. Die hardware die moet niet gemaakt worden door de hardware. Ja, die moet uiteindelijk worden gemaakt door de hardwarefabrikanten. Alleen er moet natuurlijk gewoon een soort strakkere visie achter zitten van een bedrijf dat een totale end-user experience kan afleveren. Mm-hmm. En dat zal een Apple of een Google zijn of een Microsoft. Maar we krijgen straks dus de want Apple heeft natuurlijk altijd al wifi routers en met alles gewoon, ik koop alles van Apple en dan komt het goed. En nu krijgen we ook allemaal kastjes, een Chromecast en een wifi router. Ik ben heel benieuwd naar de software in het ding. En ik denk dat we meer van dat soort apparaten zullen gaan zien. Dus het is, Ik experimenteer al heel lang met DDWRT en OpenWRT en allemaal van dat soort dingen op ook weer op hardware van derden. Ja, en ik stel me voor dat dit eigenlijk net zoiets is. Als je ziet wat ze met die schaal kunnen, wat die Chromecast kosten, maar dat die eigenlijk het min of meer hetzelfde doet als een Apple TV, maar dan voor een fractie van de prijs. En ook nog efficiënter datatransport. Ja, dan zit er nog een hoop aan te komen. Ja, en we zien van Microsoft natuurlijk, hebben we zo'n stick gezien die volgens mij nu alweer in de prullenbak ligt. Dus dat die hebben het nu al gemist, zou ik maar zeggen. Zo'n soort TV-stick. Dat is ook de oude tijd, hè? Kijk, ik heb van Microsoft Vijf maanden geleden heb ik die nieuw voor het eerst kunnen inkopen. Ik heb een stick van Microsoft. Dat is een draadloze beamstick. Mm-hmm. Inderdaad, je kan er leuk presentaties mee doen. Maar op het moment dat je films gaat streamen, gaat alles down. Ja, daar is het nu niet voor gemaakt. Het is natuurlijk voor treurige PowerPoint slides gemaakt met veel te kleine lettertjes tekst erop, veel te veel tekst. Ja, maar zo wordt het niet gemarket. Als het als een PowerPoint stick werd gemarkt, dan zou het nog een waarde hebben, zal ik maar zeggen. Maar ja. Op dat punt heeft Microsoft dat wel redelijk gemist, zal ik maar zeggen. Maar volgens mij is dat nog oude Microsoft, hoor. Ik heb toch wel het idee dat Microsoft op de goede weg is. We krijgen dus ook een wifi router van Microsoft binnenkort. Ja, dat zou ik niet raar van staan te kijken. Er zijn natuurlijk ook al heel veel van dat soort initiatieven, hè, waarbij je bijvoorbeeld met een USB wifi stick een gameconsole kan onttoveren tot iets wat meer is dan een gameconsole. Mm-hmm. Je kan natuurlijk van alles en nog wat bedenken. De laatste keer dat ik zoiets deed was met een wifi USB stick in een robotstofzuiger. En? Ja goed, die robotstofzuigers die hebben natuurlijk een USB-poort voor servers, waarmee je updates erop kunt zetten. Ja, en die USB-poort, er draait natuurlijk gewoon Linux op die apparaten. Dus je kunt gewoon met een USB-wifi-ding kun je gewoon die stofzuiger online krijgen aan het internet. Oh, grappig. En dan kan je natuurlijk de camera onder en boven, die natuurlijk gebruikt wordt bij normale robotstofzuigwerkzaamheden, voor het bepalen waar de robotstofzuiger is en of hij al in de slaapkamer geweest is, kun je die camera natuurlijk aanspreken om te kijken wie er voor de voordeur staat. Of mm-hmm. Ja, van wie het pakje komt dat momenteel afgeleid. Kun je die wifi-stick ook gebruiken als een soort mobiel hotspot, zodat die robot rijdt naar de kamer waar je dekking een beetje laag is? Nou ja, goed, dat is natuurlijk het leuke. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Het is allemaal software-defined en de hardware is zo snel en goedkoop en voorradig geworden, dat je eigenlijk wel alles aan alles kunt knopen. Maar als je een wifi ding erin stikt, dan staat het ook standaard alles open of zo. Dan hoef je niet echt, of moet je dan nog mee gaan hacken om hem over te nemen? Nou, het viel me eigenlijk alles mee. Er zijn heel veel forums, robot-stofzuiger hack forums, waar je dit soort hacks kunt vinden. Mm-hmm. Ik denk dat het alweer een jaar geleden is dat ik het gedaan heb. Maar dat soort dingen zijn er dus mogelijk. Grappig. Goed, Bart, Kaspersky, wat zag ik daar allemaal voor raar nieuws? Zijn ze vals positief op de concurrenten aan het geven of zo? Ik heb geen idee, waar heb je het over? Oh nee, ik had een artikel neergezet over Kaspersky en ik in de hoop dat jij, dit lijkt wel een soort verdediging vanuit Kaspersky plaats te vinden. De CEO is zich in ieder geval aan het verdedigen. Omdat Reuters een of andere story heeft geplaatst dat Kaspersky probeert Microsoft AVG en AFAS te triggeren, zal ik maar zeggen, dat een virus is. Of anyway, dat er dus files van Microsoft AVG en AFAS aangekenmerkt worden als virus door Kaspersky Lab. Oké, ik heb het artikel aan het wel gezien, maar volgens mij was dat iets wat in 2010 heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Dus ja, goed. Maar dat is natuurlijk wat iedereen denkt van viruskenmakers, zou ik maar zeggen. Dat ze expres virussen maken. En dus dit als dan zo'n Kaspersky, stel dat ze dat echt bewust hebben gedaan, dan bevestigt dat, zou ik maar zeggen, de naïeve gedachte van sommige eindgebruikers. Ja, ik geloof zelf niet in dat virusmakers daar echt mee bezig zijn. Maar dit hele artikel verbaasde mij een beetje dat toch lijkt alsof ze een soort per ongeluk expres of false positives hebben de wereld in hebben geholpen. Maar goed, als jij hem niet echt bewust gezien hebt, dan is dat misschien geen onderwerp voor deze podcast. Nee, sorry. All right. Ik heb nog één opmerking. Ik heb allemaal van Microsoft en zo. Ik begin Microsoft totaal te haten, want ik werk dus nog met 7, hè. En elke 10 seconden staat er zo'n ding in mijn beeld van, u moet nu upgraden gratis en dit wat zit. Ik weet niet hoe ik eruit kan krijgen. There's an app for that. Kun je dat uitzetten? Ja. Daar is een app voor. Ja, maar hoe zet ik dat dan uit? Ja, dat is een tooltje voor. Dat stuur ik zo al een e-mail op. Dan kun je die hele melding uitzetten. Zo, dat Microsoft niet beseft dat ze daar mensen totaal mee in de bomen jagen. Ja? Als ik het ooit zou willen, dan wil ik het nu niet meer. Omdat ik vind dat Microsoft op mijn computer spullen naar boven laat komen. Een pop-up. Ja? Die ik normaal mensen niet weg kan halen, zou ik maar zeggen. Hè? En het is zo indringend. Ze zitten op mijn computer, waar ik voor betaald heb, met een operating systeem van wel 2 jaar geleden of 5 jaar geleden, wat voor mij is. En mijn computer, ze nemen dus eigenlijk gewoon de autonomie over mijn computer over. En ik begin dat echt buitengewoon irritant te vinden. Maar goed, ik ben maar een eenvoudige gebruiker. Mm-hmm. En dan sta ik toe. Ik denk dat meer mensen dat op zich, het is natuurlijk ook... Het is ook gek om te doen. We hadden het net over aan het begin van de podcast over bitcoins. Maar ik heb wel eens ter test op een blog heb ik zo'n plugin, WordPress plugin geïnstalleerd. Die dan als mensen je site bezoeken met hun JavaScript gingen minen, zal ik maar zeggen. Dan gebruik je dus de processorkracht van de bezoeker van de site om bitcoins te minen. Nou, dat leek me wel een interessant experiment om te doen. Vervolgens kreeg ik van Google rechtstreeks mails of ik daar ogenblikkelijk mee wil stoppen. Want dat was toch wel heel erg foutief. Terwijl als ik naar een willekeurige site ga, dan zit mijn computer meer energie te verspillen aan Google Adware dan aan die bitcoin uitrekenactie. Ja, ja. En eigenlijk als je er diep over nadenkt, is het eigenlijk veel minder erg om iemands bezoeker van jouw site een beetje in JavaScript een paar getalletjes te laten uitrekenen. Dan heeft hij minder last van dan van al die adware, zal ik maar zeggen. En nu heb jij dus ook een pop-up in je scherm. Kost tijd, kost processortijd. Het is allemaal minimaal, maar het staat toch wel inderdaad op jouw lokale computer jou te irriteren, zal ik maar zeggen. Dat is blijkbaar nu de wereld van nu. Je kan moeilijk zeggen dat je dat helemaal niet wil. Of moet je misschien Linux gaan draaien? Bepaalde versie, maar ook daar verwacht ik wel weer dat iemand een pop-up of processortijd in jouw scherm gaat krijgen om een of andere reden. Goed, het is allemaal mooi, maar goed, ik ben er niet blij mee en ik denk dus dat Microsoft met dit soort acties en andere acties gewoon weerstand oproept. Ja? En wat ga je dan doen? Dan ga je kijken en dan vind je, als je kijkt naar dat soort dingen, via allerlei boodschappen van, neem vooral geen Windows 10, want ze weten alles van je en ze halen alles eraf. En dit is eigenlijk prijs dat ze gewoon op mijn computer iedere 10 minuten... En het is echt irritant, want ik werk met heel veel files. En iedere keer als ik een nieuwe file open, poef, dat moet weer weghalen. Dus, Bart, mijn dank. Ja, bij voorbaat. Goeiedag. Door. Kijk. Volgens mij zijn we redelijk aan het einde van de podcast. Microsoft heeft nog wel de Windows Server 2016 nieuwe preview met container support. Ook een beetje in de Docker-sfeer. Ze hebben ook de Docker container deployment client hebben ze geïmplementeerd. Dus ook daar zit Microsoft aan van allerlei technieken te trekken. We gaan het allemaal afwachten. Misschien Bitcoin voor Microsoft dan ook in de toekomst. We gaan het allemaal zien. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Okay. Tot Bye. Dank voor de show.